خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی ہے، خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، اللہ یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، سرور بے قصو مجبور کی، آرزوئیں دید سرور بے قصو مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، اللہ جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، اعلی علیین میں یا رب اسے جگا، اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگا، روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیے پاک کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیے پاک کی، از پائے حسنین و حیدر بے قصو مجبور کی، از پائے حسنین و حیدر بے قصو مجبور کی، محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور کا تجھے پیارے خدا سیتا نورے محمد کا تجھے پیارے خدا گورے تیرا کر منور بے کسو مجبور کی اللہ گورے تیرا کر منور مولا گورے تیرا کر منور اللہ گورے تیرا کر منور بے کسو مجبور کیا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور